Oyuncak. Yazan Sergey Dovlatov-Dovlatoviç. Çeviren Engin Toprak. Seslendiren Mehmet Atay. Sergey Dovlatov-Dovlatoviç. 1941-1990. Gazeteci yazar Sergey Dovlatov, 3 Eylül 1941'de Ufa'da tiyatro rejisörü bir baba ve edebiyat düzeltmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Modern Rus edebiyatının önemli öykücülerindendir. 1972-75 yılları arasında Estonya'da gazeteci olarak çalıştı ve toplu öykülerinden oluşan ilk eseri Uzlaşma'yı da yine bu yıllarda yayımladı. 1978 yılında siyasi görüşlerinden dolayı Sovyetler Birliği'nden Amerika'ya iltica etti. New York'ta göçmen Rusların çıkardığı Novi Amerikanets, Yeni Amerikalı adlı gazetede baş editör olarak çalıştı. Bu yıllarda kaleme aldığı öyküler, ünlü The New Yorker dergisi dahil birçok yerde yayınlandı ve yazara büyük bir ün kazandırdı. Dovlatov, 24 Ağustos 1990 yılında New York'ta kalp yetmezliğinden öldü. Eserleri: Toplu Öyküler, Bavul, Bizimkiler, Not Defteri, Öyküler, Uzlaşı, Bir Müfettişin Notları, Zanaat, Şube, Oyuncak. Roman, Sığınak. Anı, Yalnızlar Marşı, Sürgün Anıları. Oyuncak. Grisha amca, araba size lazım mı? Birden irkildi. Ne zaman böyle beklenmedik bir anda seslenseler, yazar hep irkilirdi. Ta Mordovya'da muhafız alayında askerlik yaptığı yıllardan beri böyleydi bu. Grisha amca, Grigori Borisovic biraz kızgınlık duyarak ve biraz da rahatlamış olarak elindeki işi bıraktı, sundurmaya çıktı. Benim Ariel size arabayı getirdim. Olay Monticello'nun biraz batısında yazlık bir Rus kolonisinde cereyan ediyordu. Ariel, Mişkevitser'in yeğeniydi. Yazar onlardan 20 metre uzakta, demir yoluna yakın bir yerde yaşıyordu. Biraz daha solda ise Kasperovlar kalıyordu. Arabayı istemiştiniz ya, ben oynayacağım kadar oynadım, şimdi sıra sizde. Ya, dedi yazar nihayet. Bu sohbetin başı bir önceki güne uzanıyordu aslında. Grigori Borisovic, otların üstünde vızıldayarak hızlı hareket eden arabayı dün fark etmişti. Onun arkasında da elinde uzaktan kumandasıyla Ariel koşuyordu. Yazar hayretler içinde, daha neler göreceğiz demişti kendi kendine. Oynamak ister misiniz? Sorduğun soruya bak. O halde bakın, dedi Ariel, telaştan kekelemeye başladı. Fakat konuşması olağan dışı berrak ve de anlaşılırdı. İşte bakın, çalıştırmak için şunu, durdurmak içinse şunu yapacaksınız. Bu şekilde sağa, bu şekilde sola, ileri gitmek içinse şöyle yapmanız lazım. Anladınız mı? Yalnız unutmayın, bunda geri geri gitme yok. Tıpkı hayattaki gibi, diye karşılık verdi yazar. Ariel koşarak uzaklaştı. Grigori Borisovic plastik kontrol koluna dokundu. Oyuncak araba çimleri boydan boya yararak ve arkasından küçücük taşlar fırlatarak vızıltıyla ilerledi. Yazar kumanda koluyla ani, dikkatsiz bir hareket yaptı. Araba sağa doğru keskin bir dönüş yaparak sol tarafıyla duvara çarptı. Yazar motoru durdurdu. Dudaklarının arasından harika diye bir ses çıktı. Arabayı pencere eşiğinin üstüne bırakıp içeri girdi. Eğri okuma lambasının yanında Yanovski'nin Sansasyonel Anıları onu beklemekteydi. Bir süre sonra New York'tan aradılar. Telefonda uzun uzun konuştu. Komşusu Fayina'nın kocası hakkındaki şikayetlerini dinledi. Küçük el radyosunda çalan Leningrad Şostakoviç Senfoni Orkestrası'na kulak kesildi ve ardından da yarınki hava durumunu sormak için uğrayan Mişkevitser'le biraz zaman geçirdi. Akşama doğru ise Ariel çıka geldi. Oynadınız mı? Elbette, oyuna daldım, işimi gücümü unuttum. Peki araba nerede? Araba yerinde yoktu. Kumanda kutusuysa pencerenin altında yerde duruyordu. Çok tuhaf, dedi yazar, şaşırmıştı. Çocuklar almış olamaz mı? Merak etmeyin, dedi Ariel, bulurum ben. Acaba gidip Liova'ya mı sorsan ya da Busya'ya? Merak etmeyin. Sabah olunca çocuk yeniden göründü. İşler nasıl bakalım diye sordu Yasar. Gece boyunca uyumamış, sabaha kadar kahve içmişti. Sordum, onlar almamışlar. Neyi diye sordu Grigori Borisovich. Ha şu mesele, durup dururken nereye kayboldu acaba? Ariel biraz düşündü ve evin altına baktınız mı diye sordu. Hayır, bence olsa olsa oradadır. Grigori Borisovich zorlukla dizlerinin üstüne çömeldi ve nemli toprağa uzandı. Islak toprak kokusunu içine çekerek gözlerini çürümüş kazıkların arasında gezdirdi. El fenerini getireyim mi? Getir. Evin altından eski kayak takımları, tel kafes, bir top ve telleri sökülmüş bir gitar gövdesi çıktı. Fakat araba yoktu. Grigori Borisovich doğruldu, kirlenmiş pantolonuna bakarak çok tuhaf bir durum dedi. Ariel her zamanki gibi merak etmeyin diye karşılık verdi. Bir şey olmaz. Lenya'dayı bana yenisini alır. Onun çok parası var. Grigori Borisovich kendini tutamayarak ne kadar çok diye sordu. Çok fazla. $100 bile fazla. Karyolanın altına da baktınız mı? Aman bir de oraya bakalım dedi Grigori Borisovich. Karyolanın altına, gömme dolabının içine, masanın çekmecelerine baktı. Yarın tekrar uğrarım dedi Ariel ve çekip gitti. O günden sonra aynı şeyler tekrar edip durdu. Sabah erken Ariel yeniden çıka geldi. Arabayı sormak için uğramıştım. Sanki yer yarıldı da içine girdi diye yakındı Yasar. Sorun değil, akşama uğrarım. Hafta sonunda Grigori Borisovich kararını verdi. Gündüz otobüsüyle Monticello'ya gitti. Üzerinde Playland yazan bir oyuncak mağazasına girdi. $46 verip oyuncak bir araba aldı ve geri döndü. Ariel'i buldu ve ona kocaman, oldukça ağır kutuyu uzattı. Al bakalım dedi, güle güle oyna. Çocuk şaşırmıştı. Kutunun üstündeki plastik bandı sökerken, neden aldınız dedi, siz merak etmeyin mutlaka bulunur. Ama kutuyu açınca, gördüğüne pek memnun olmadı. Fakat bu tamamen farklı bir araba. Bunun kaputu da açılmıyor. Kaput mu? Hiç farkına varmadım. Tekerlekleri yerinde ya, kapıları, direksiyonu da var. Bu o araba değil dedi Ariel neşeyle ve arabayı yeniden kutusuna yerleştirdi. Plastik bantla kutunun ağzını eskisi gibi kapattı. Grigori Borisovich mahcup bir ses tonuyla, belki işini görür ha diye sordu. Siz merak etmeyin, altı üstü bir araba. Bende ondan 25 tane daha var. Onun kaputu, farları vardı ama neyse. Ve bunun da farları var bak. İyi de onunkiler nikel kaplamaydı. Eninde sonunda bulunur. Mutfağa da baktınız mı? Baktım. Ya ocağın arkasına? Oraya henüz bakmadım. Ya oradaysa? Grigori Borisovich masanın üstündeki cetveli aldı, uzun bir süre gaz ocağının arkasında gezdirdi. Ocağın arkasından bir sürü iğrenç kir çıktı, fakat araba çıkmadı. Anlaşılır gibi değil dedi Yasar. Ariel her defasında yaptığı gibi bulunur diye karşılık verdi. Kısacası yaz bir cehenneme dönmüştü. Tıpkı Hamlet'i süsleyen baba gölgesi gibi gün geçmiyordu ki Ariel görünmesin. Onun merak etmeyin mutlaka bulunur sözü yazarın kulaklarında çınlayıp duruyordu. Rüyalarını otomobiller süslüyordu. Kocaman siyah renkli arabalar, kaputlarını bir canavarın ağzı gibi kocaman kocaman açmış, nikel kaplama farlarını parlatarak üzerine geliyordu. En sonunda Mişkevitser'e danışmaya karar verdi. Mişkevitser onu dinledikten sonra, ''Unutun gitsin'' dedi. ''Altı üstü oyuncak bir araba, evde onlardan daha bir sürü var, bulunur.'' ''Peki ya tavan arasına baktınız mı?'' ''Benim evin tavan arası yok ki'' diye karşılık verdi yazar. Artık sinir krizleri geçirmek üzere olduğunu hissediyordu. Tüm işlerini bir kenara bırakmış, yalnız bununla uğraşıyordu. New York'taki edebiyat yayıncısı Gordon Buchmeier geldi aklına. ''Hatırlıyor musun Gordy, bana otomobilini vermek istemiştin.'' İstediğin zaman alabilirsin. Zaten garajda boş boş yer kaplıyor. Markası neydi? Buick Regal 81 model, çalışır durumda. Bir acemi için bulunmaz bir araba. Farları nikel mi? Öyle olması lazım. Kaputu açılıyor mu? Nasıl yani? Kaputta ne işin var ki? Yani açılmıyor mu? Gerektiği zaman açılır tabii ki. Oh Tanrı'ya şükür. Hadi yüzün gülsün dedi yazar Ariel'e. Neşelen biraz. Perşembe günü gerçek bir araba getirecekler sana. Yeni mi? Yeni sayılır. Buick 81 model. Biliyorum dedi Ariel. Sadece 6 silindirli. Hem daha çok küçüğüm. Büyüdüğüm zaman Lenya dayı bana yeni bir Toyota alacak. Grigori Borisovich kamburunu çıkararak, elini kolunu sallayarak ve dudaklarını belli belirsiz kıpırdatarak gözden kayboldu. Olay sonradan anlaşıldı. Oyuncak arabayı evin köpeği Dunay götürmüştü. Araba köpek kulübesinin derinliğinde bir mücevher gibi parlıyordu. Kulübeden çıkardıkları zaman yanlarında derin diş izleri göze çarpıyordu. Yazar, Ariel'i sık sık köpek kulübesinin yanında gezinirken görüyordu şimdi. Çocuk Dunay'a yaklaşıyor, onunla konuşuyordu. Bir şey sessizce, fakat ısrarla ona ilham veriyordu sanki. Dunay suçunu biliyormuşçasına inliyor, kendini yerlere atıyordu. Arka ayakları bir kasılmayla titriyordu hayvancağızın. Uzaktan onları seyretmekte olan Grigori Borisovic ise, bir şey olmaz diye söyleniyordu kendi kendine. İdare et. Nasıl olsa yaz bitmek üzere.